حط فلسفة خلاد من أخلاق على قد صف الواحد ثم أيمنا غنبيه غنزلاب من عبد الله أن إمنا من الأنصار. بس دا حدیث دا روایت سیو اندازې پورې تیر شوی دی. استاد سی باب النجار ایخی دی، آغا حدیثونه چې دا ترکان په باره کې راغلی دی. دا د ترکانې کاروبار الکه دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې دا شی وکنو، دا ترکانه نوکنو، خلکو به دا ترکانی کوله کنه؟ نو دا یو حدیث مخکې ذکر کو، هغه د حضرت انس نو، او دا حدیث دویم دی د جابر نه دی. هغه هماغه حدیث دی چې رسول الله به مخکې بیان کو. نو منبر نو ستنه و، د کجورې ستنه و، هغې ته به ډډه والې وه. بیا د هغې نه پس چې دی نو یو ښځې جواب راولېږه رسول الله ته چې حضرت که ستا خوښه ی زما یو غلام دی، او هغه به دله منبر جوړ کړي، په هغې باندې به کینې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو ورځې پس جواب ور ولېږه چې هغه غلام ته دې ووایه چې ما له منبر جوړ کړي. هغه غلام لاړ د مدینې نه بار یو ځنګل لې غابه ورته وایي، د هغې ځنګل غز، د هغې نه چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منبر جوړ کړو، او بیا چې دا چرته پروت و دغه ځای کې راوړو کېښوده، بیا هغه واقع څه تېره ده اوس به راشي. حضرت جابر وی چې ان امراتا یقینا یو ښځه وه، من الانصار، د انصارو، دا تاسو ویلو دا یو ډېره بزرګه ښځه وه مدینه کې، د دې نامه هم حضرت عایشه وه، عایشه انصاریه، یوه ښځه وه د انصارو. قالت هغې ووی لرسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ته، د انصارو یو ښځه وه، هغې رسول الله ته ووی. څه ورته وی؟ یا رسول الله، ای د الله رسوله، الا اجعل لک، آیا زه نه جوړومه ستا د پاره شیئا، یو شی. مراد د شي نه څه دی؟ منبر. آیا نه زه نه جوړوم ستا د پاره یو شی، تقودو علیه، چې ته کینې په هغې باندې. حضرت چې خلکو ته بیان کې منبر بدله جوړ کوم او په هغې به ښکلې کینې. فإن لی غلاما، یقینا زما دی یو غلام، زما یو غلام دی، او نجارا، هغه نجار دی. وګورئ مسله رالی ده، د رسول الله زمانه کې دا نجاری وه، دا ترکاڼي وه، او دا ترکاڼان مو، او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته خدمت هم کړی دی. فإن لی غلاما، زما یو غلام دی نجارا ترکان. قال رسول الله ورته وی زه چې خوښه دي نو ډېره ښه ده، ان شئت، که دې خوښه وي نو ډېره ښه ده. قال راوی وی فعملت له المنبر، نو دې ښځې جوړ کو د رسول الله د پاره منبر. فعملت، نو دغې ښځې جوړ کو له د رسول الله د پاره المنبر، منبر چې منبر یې ولا جوړ کو. د جمعې ورځ راله، چې د جمعې ورځ راله او خطبه رسول الله وی. فلما کان یوم الجمعه، کله چې شوار ورځ د جمعې، د جمعې ورځ شوه، د خطبې د ویلو وخت راغې، نو قعد النبی صلی الله علیه وسلم، کېناسته پیغمبر علیه السلام علی المنبر، په منبر، ځکه چې په منبر خلک دغه خطبه وی نو اول کینی کنه بیا ځان وشي. الذي هغا منبر صنع، چې هغه جوړ شوی و د رسول الله د پاره، چې په دې منبر کې ناسته هغه ستن چې رسول الله به ورته په بیان کې ډډه واله، هغې چغې شروع کړې. فصاحت النخلتو، نو چغه کړې هغه کجورې، مراد د کجورې نه هغه د کجورې سټه ده. فصاحت النخلتو، نو چغه کړې هغه کجورې، التي هغه د کجورستان، کان یخطب عندها، چې رسول الله به خطبه وي د هغې خواته. د رسول الله د فراق او د دې بیان د فراق د وجې نه هغې چغې کړې، او داسې چغې کړې چې تا به وي اوس به په دې منځ باندې وچوي، حتی تر دې پورې کادت قریبه و چې دا کجوره انتنشق ده وچوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی، د دې ستنې سره هم غم شو، د رسول الله د دې سره غم شو چې وای دا خو زما په فراق باندې او زما په جدایۍ باندې جاړي، د منبر نه وته راکوش او داسې ځان ته یې را تر غاړه ایسته. ښه، فنزل النبی صلی الله علیه وسلم، راکوشو پیغمبر علیه السلام د منبر نه، حتی تر دې پورې اخذها چې دا ستنې ونیوله، او فضمها یو ځای کړه دا ستن الیه ځان ته، داسې یې راونیوه او داسې ځان ته یې رانږدې کړه. نو دې ستنې ته لږه تسلي میلاو شوه، نو داسې سلګۍ والې لکه دا ستاسو ماشوم چې جاړي او بیا مور ځان ته رانږدې کړي، نو بیا سلګۍ وي. فجعلته شروع شوه دا ستن تا انو انا یا انو مانا دی سلگه وحل، تا انو چاگه سلگه وحل، انی نصبیه پشان دا سلگه وحل دا ماشوم، اللذی هغا ماشوم یو سکتو چاگه چپکولیشی، اغا ماشوم چی جاری کنه و مور زان ترانیزدی که و چپکی، نو اغا یو سلگه وی دا سلگه والی والی رسول الله نیولی و حتی تر دی پور استقرت چاگه برقرار شوا. معلومی گی پا دی جماداتو که پا دی کلکو سینو که ملا یو اندازه پوری پو یا چوله دخوا پا دی پویی گی چه دا پیغمبر دی و دا ذکر خبری دی و دا نور خبری دا نوری دی. خا قال او سوال پیدا شو دستن ولی و جرل، نو قال دا استاز وی غالبا دا دین مراد امام بخاری. فبکت دیستن او جرل، دا جرل ولی علا ما کانت وی دا پا فراق دا حقی چه دیستن با اوریدو، علا ما کانت تسمعو پا فراق و پا جدای دا حقی چه دیستن با اوریدو من ذکر یا غذکرو، داستان پویده چه زما خواه رسول الله بیان کهی او زما خواه تا مسئل بیانیگی، دا زما قدر و عزت تی، او چه اسلال منبر تا دار سلال اغا قدر و عزت زما پاتی شو. نو قال دار دغو امام بخاری فبکت دیو چرل، دا ولی علامه وی داب دا وجه دا فراق دا حقی کانت تسمعو چه دی باوریده، اغا دی و ساوری ده من الذکر ایچ اغا ذکر ده. خا استاد سه بل سر نامک دی، بابو شرل امام الحوائج بنفسه. یو حاکم دی، یو د علاقه عالم دی، د یو علاقه خکل پیر و مرشد دی، او غزی ځان له پخپله باندې شی اخلی، دا پکار دی کنه؟ د خلکو ذهن کې دا مسله ده چې دا نه دی پکار، اوس د وطن باچا راشي او ځان له پخپله شی اخلی، یا یو لوی عالم راشی او پخپله شی اخلی، یا یو لوی مرشد راشی او ځان له پخپله شی اخلی، خلک وی سه به داسې مه کوه، دا ستا سره مناسب نه دی، دا ستا د شان سره مناسب نه دی چې ته اوس پخپله بازار ته ځې او ځان له شی اخلی. امام بخاری رحمه الله په دې سرنامک دی چې بالکل دا جایز دی، بلکې دا لوی اصلاح ده. ښه، کله نا کله سړی کې تکبر راشي، زه حاکم یم، زه د دې علاقې لوی خطیب یم، زه د دې علاقې لوی مرشد یم، زه به بازار ته څنګه ځم؟ بازار له خو ماله تک جایز نه دی، هلکه غټه بیماري درکې راله، تکبر او لوی، ته ځان ته دومره غټ وې چې ته وې زما د شان سره بازار لایق نه دی، نه راشه بازار ته او ځان له پخپل شی واخله چې درکه تواضع راشي درکه عجزي راشي. حاکم له دا جایز دي چې هغه راشي او پخپل ځان له شی اخلي. عالم راشي ځان له پخپل شی اخلي. مرشد راشي ځان له پخپل شی اخلي. باب او شعر الامام دا باب دی د اغستلو د امام. کده امام نه مراد حاکم و عالم سیدا او کده امام نه مراد هغه شی و هغه څوک والی چې هغه پسې خلک رواني مقتدا لکه عالم شو مرشد شو. دا باب دی د اغشتلو د امام. څه شی ده؟ الحوائج د ضرورت شیینو له. دا باب دی د اغستلو د امام. امام لګي او دی اخلی ځان له د ضرورت شیینه خو څنګه اخلي؟ بې نفسه پخپله. یو خدا دی چې بل له پیسې ورکي چې منډه بازار نه مال دا راوړه دا پخپله نه شو دا خو دې وکیل مقرر که نه دا پخپله ځي او ځان له شی اخلي. دا مناسب دي که نه؟ وایي بالکل مناسب دي. مدلی پوه شوې؟ بابو شعر الامام دا باب دی د اغستلو د امام. که د امام نه مراد حاکم والی، که مراد امام نه عالم والی، که مرشد دی والی. اغشتل د امام الحوائج خپلو ضرورتونو شیینو له بنفسه پخپله. آیا صحابه دا کار کړی دی ځان له پخپله شیینه اغشتلو؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی؟ وی بالکل یې کړی دی. پیغمبرم ځان له پخپله شیینه اغشتی دی. صحابه کرام هم ځان له پخپله شیینه به بالکل هغه اغشتل. وقال ابن عمر دلیل پیش کوي. اوی عبدالله ابن عمر دا به درته رستو راشي خام په دې کتاب البیوع کې به دا حدیث مکمل درته راشي. عبدالله ابن عمر وی چې اشترى النبی صلی الله علیه وسلم واغشته پیغمبر علیه السلام پخپله جملا نر اخ من عمر د عمر نه. د حضرت عمر یو خو سخ نافرمانه و هغه اوخ تختېده به تختېده به چې پې ورسرېدې بیا به ټوپونه به یې وال چې بار به د اچو پې ټوپونه یې وال. رسول الله ولګېده او دقه اوخې د دنه واغش نه هغه بیا داسې تابعدار شو چې خلکو به مثالونه بیانول چې هلکه د پلاني اوخ داسې تابعدار دی لکه هغه پلاني. نو ګورئ حضرت عبدالله ابن عمر وی چې اشترى النبی صلی الله علیه وسلم واغشته پخپله پیغمبر علیه السلام الکه څه شی واغشت؟ جملا جمل نر اوخ ته وایي جملا نر اوخه د چانه واغشت؟ من عمره د عمر نه. هغه دی رسول الله پخپله باندې چې دی نو شی واغشت. وقال عبدالرحمن بن ابي بکر بله واقعه. عبدالرحمن ابن ابي بکر دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی دی. دی وی جاء مشرکن را وسته یو کافر سړی. جاء مشرکن را وسته مدینې ته یو مشرک. څه شی را وسته؟ بغنم غنم. غنم ګډو وزو ته وایي ښه ګډو تم غنم وایي وزو تم غنم وایي. را وسته یو مشرک سړی مدینې ته بغنم ګړې. نو چې ګړې را وسته د خرص دپاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغې. فاشترى النبی صلی الله علیه وسلم نو واغشته پیغمبر علیه السلام منه د هغه نه شاتن یو ګډ. رسول الله ته پخپله یو ګډ واغشته. دا هم رستو را روانه ده همدې دغه کې ښه کتاب البیوع کې به پوره حدیث درته راشي. هلته دا ثابتوي چې د مشرک سره معاملات جایز دي ښه. کافر سره تاسو معاملات کوئ کافر نه څیز اخلئ کافر باندې خرڅوئ دا جایز دي. وګورئ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام پخپله ګډ واغش پخپله د چانه واغشته د یو مشرک نه. دا دوه واقعې شوې. دریمه واشتره رسول الله واغشتو من جابر د حضرت جابر نه بعیرن اوخه. دا به درته انشاءالله نن راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې ما ویلوی واقع ده هغه سفر کې چې دی رسول الله په خپل پاسې او د حضرت جابر نه دغه واغشته. اوخ معلومیږي دا خبره چې امام لا په خپل باندې د خپل ضرورت او شین اغشتل داسې دی دا د مروت او د عزت څخه خلاف نه دی. په مسلم دا کړی دی صحابه او دا کړی دی مدلی پوه شوې دا درې یو داری رسول پاک د حضرت عمر نه خو واغشت. دویم داوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مشرک چې هغه ګړې راوسته وي هغې کې ته یو ګډ واغشت. او درېمه واقعه دا دی چې رسول الله د حضرت جابر نه په خپله باندې دغه واغشت. اوخ حضرت عائشہ بی بی وی دا حدیث تیر شوی دی اشترا رسول الله صلی الله علیه وسلم واغشت پیغمبر علیہ السلام من یهودی یند یو یهودینا. او سو گوری رسول الله پخپل او لگید پخپل یو یهودی لورغی او د دغه یهودی نه واغشت طعامن د خوراک شي. مخکې تاسو ویلو د اوربشه ویخه اوربشه سه تقریبا دیرش دړې یعنی دیرش پیمانه دیرش دړې کجوره واغشته د یو یهودی نه. رسول الله واغشته د یو یهودی نه طعامن د خوراک د خوراک سیزو خدای ته واغشته دا تاسو مخکې ویلیو خو بې نصیعت په کرز په نصیه نصیه دې ته وایي شی نغد دی خو پیسې هغه کرز دي. بې نصیعت په نصیه ورهنه او ګاڼې کېښوده د هغه سره درعه خپله زغره درعه خپله زغره رسول الله ورسره زغره کېښوده. هم تاسو ویلیو رسول الله څومره احتیاط کوي د بل خیال ساتي که نغې ته واغشتې اوربشې په کرز رسول الله ته خو اوربشې میلاو شوې خو یهودي ته خو په لاس رانلل نو د هغه د خوشحالولو او د اعتماد دپاره پیغمبر علیه السلام یو خپله د جنګي زغره راواغشته د جنګ چې استعماله یې او دا هغه سره دغه کېښوده امانت رهن موږ وایي ګاڼه. تاسو ویلي وو ګاڼه جایز ده خو ګاڼې نه فایده اغېستل دا جایز نه دي. دا د پښتنو ګاڼه چې ده نو دا جایز نه ده. پوه شوې مسله دا ده چې یو حاکم یو لوی عالم یا یو مرشد په خپل ځان له شی اخلي دا جایز دي که نه ښه دي که نه ده دا خو به د عزت خلاف نه وي نه بالکل نه صحیح دي. ښه بابو شیرت دواب والحمیر بله سرنامک دي هلکه دا څاروي اغېشتل دا جایز دي که دا جایز نه دي دا خو به د مروت خلاف نه یو سړی ځان له وزه اخلي یو سړی ځان له ورغومي اخلي یو سړی ځان له غوا اخلي یو سړی ځان له ګډه اخلي ګډه اخلي دا اوښ ځان له اخلي میښه ځان له اخلي دا خو به د عزت څه خلاف نه دی کې خو به څه بېعزتي نه. یا دغه اخلي حمارګلو خر اخلي خر ځان له ضرورت دی او خر اخلي دا صحیح دی که نه دی؟ صحیح وي بالکل صحیح دی. بابو شیرت دواب دا باب دی د اغستلو د دابو دواب دا جمع ده مفرد د دې دابتون راځي دابته دغه ته وایي موږ ته به استاز معنی کوله زنده سرې جاندار سیس چې کوم سیس کې سی او د سا د وجې نه په دا ځمکه خوځېږي د دې وجې نه دا چینجي او دا میګیان دام دغه دي. په اصل عربی کې دواب دابه دغه ته وایي زنده سرې. بیا په عرف کې دابه دغه ته وایي د سورلی والا شی چې کوم شی قابل د سورلی وي لکه اس شو چې دا د قابل د سورلی دی یا اوخ شو دا قابل د سورلی دی. غالبا دلته هم د امام بخاري د دوابونه امانا لغوی ناری اغا عرفی مانا خلیخا اغا دغا دا سورلی شینا بابو دوابی بابو شیرت دوابی دا باب دی دا اغستلو دا سارو یو اکثر دا دی خرون خلق نفرت کئی و یلکا دا خرو کاروبار پلانی سړی کئی پا خپلم خر دی نن خر خر سولو خر اغستلو پا خر باندی کار کولو پا غا باندی بارون وړلو او پا غا باندی سوریدل دا د عزت څخه خلاف دا نه دی خا والحمیر د خرو والحمیر د خرو ساروی اخلی خرا اخلی خرسی دا بالکل صحیح ده. یو مسله دویمه مسله کوي و اذا اشترا دا بطن کله چې یو سړی واغشته یو ساروی دویمه مسله ده کله چې واغشته یو سړی دا بطن ساروی عام ساروی دی او جملن یا اوخو و هو او دا خرسون که علیه دا سوری پا دی ساروی بانده نو هل یکونو ذالکا آیا کیگی دا قبضن قبضو دا قبض دی که نده قبل اینزلا مخی درا کزیدلونا دا بلا مسئله ده. یو سری ندی اوخ دا غده دا اسو آغشت خو آغا چې څوک یې دا باندې خرڅوي هغه پې سور دی چا نه دې اوښ واغشت خو هغه خرڅوونکې په دې اوښ باندې سور دی لاکو شوی ته نه دی نو دا قبضه ده که قبضه نه ده د مشتری دا قبضه ده که نه دا مسله کوي اصل کې دا مسله ده په دې ځان پوهوئ زمونږ د احنافو دا مسلک دی چې کم مال تا واغشته او مال غیر منقوله نو مال غیر منقوله کې تصرف قبل القبض دا جایز دی. یو شی دی واغشت خو هغه شی داسې دی چې هغه مال غیر منقوله دی د یو ځای نه بل ځای ته نه نقل کیږي. ځمکه دی واغشته، دوکان دی واغشته، کور دی واغشته، اوس دا داسې دی چې دا مالی غیر منقوله دی چې مال دی واغشته او مال دی غیر منقوله واغشته او لا قبض کړي دی نی په دې کې تصرف جایز دی که دا اوس خرڅی خرڅولی شي که چا ته بخې بخولی شي که چا سره بدلی بدلولی شي خیال لدی. کم مال چې منقوله د یو ځای نه بل ځای ته نقل کیږي نو احنافو دا ښکلی مسلک دی چې شی دې واغست او هغه شی منقولی په هغې کې تصرف قبل القبض دا جایز نه دی. چا نه دې شی واغست خو هغه شی مالی منقوله دی په هغې کې تصرف قبل القبض دا جایز نه دی. مثلا د یو سړي نه دې غوا واغشته په کلي کې تا لا قبضه کړې نه ده پشل یو لک دی واغشته او دلته بل ګا که راغی درته وایي هغه تا چې غوا غشتې ده هغه په ما باندې په یو نیم لک خرڅه کړه خو تا غوا لا قبضه کړې نه ده دا خرڅول جایز نه دي. په ټیلیفون دی چې دی پېښور کې سودا وکړه او دلته ناګانه نرخ اوچت شو او بل لته وکړه چې هلکه دا شی پرېږده او دونه پیسې به ګټه درکم. تا چې مال قبضه کړي نی قبل القبض چې دی نو په مبیعه کې تصرفو دا جایزه وای نه دی خو چې مال منقولی دا ستاسو د وطن دا معاملې تیر دی واغشته د چانه تیر خو دا تا قبض کړی نه دی او قبل القبض دا خرڅې دا تصرف جایزه نه دی. په دې خبره پوه شوې؟ مال منقوله دی د یو ځای نه بل ځای ته نقل کیږي ساروی دی بل شی دی بل شی دی خو لا قبضه کړی دی نه دی نو قبل القبض چې دی په دې کې تصرف دا جایز نه دی. نه خرڅولی شي نه چا ته په هیبه کې ورکولی شي نه د چا سره بدلولی شي. په دې پوه شوې؟ اوس دې بل ټکی باندې امزان پوي کینو. اوله مسله سوا چې مالی غیر منکوله چې دی واغشتو قبل الکبس پاغی که تصرف جایز دی، کور دی واغشتو قبضه کړی دی نه دی او خرسه جایز دی، ځمکه دی واغشتا قبضه کړی دی نه دی او چا سره بدلی جایز دی. پاتې شو مالی منقوله چې هغه د یو ځای نه بل ځای ته نقل کیږي، څاروی دی واغشته بل د دوکان دپاره دی سامان واغشت، لکه چې وا دی غشته او لا قبض کړی دی نی، نو قبل الکبس په دې کې تصرف څه دی؟ دا جایز نه دی. په دې پوه شوې؟ اوس راشئ هغه خپل مقصد ته. قبض په څه شي راځي؟ مونږ وایي دا مال یې قبض که او قبض کړی نه دی، قبض چې ثابتیږي په څه ثابتیږي؟ امام شافعي رحمه الله اخو په دې مسله کې سخت دی، هغه وایي قبض بالی راشي چې نقل د یو ځای نه بل ځای ته وشي. تا ټیر واغشت، ټیر چرته پروت دی؟ لانې بټی کې چې تی د هغه ځای نه راوالي او بل ځای ته یوسې، مثلا هغه کوټه کې پروت دی چې د هغې نه راوباسي او د خپلې کوټې ته راولي. مدلی پوه نه شو، خیال دې دی دلته دی دغه واغشته لوړو توړه دې واغشته. امام شافعي رحمه الله وایي قبض دې ته وایي چې راواخلي دا توړه او د دې دوکان نه رادغه کې راوباسي. پوه نه شوې؟ امام شافعي رحمه الله وایي په قبض کې ضرورت د څه دی؟ د انتقال او د تحویل نه، چې دا شی راوالي د دغه ځای نه رانقل کې بل ځای ته، چې دا نقلی شوی قبض نه ثابتیږي. لیکن زمان احناف په دې کې ښکلې دغه کې هغه لږ اسانتیا کوي. احنافو نه چې تاسو تپوسو کې، نو زمان مذهب دا دی چې نقل په دغه ثابتیږي په تخلیه باندې. تخلیه دې ته وایي چې بایې اولګي او چې څومره رکاوټونه د قبض دي هغه ختم کړي. بایې اولګي شی د باندې خرڅ کړي، خو د قبض لپاره چې کوم رکاوټونه دي هغه ټول ختم کړي، بس دا قبض دی. چا نه دی غوا واغشته، غوا په آخر ولاړه ده، درته وایي ها وا دې غشته، منډه رالغې که راکولاوې که چې څه پکې هغه کوه، ګوره رکاوټونه ختم کړه که نه. اوس که دې ماما دا غوا راپرانیستله او بوی تله او که بوی نه تله، قبض راغی. پوه نه شوې؟ تیر دی وا دې غشت، چې وا دې غشت درته دغه درکړه پرچا منډه په پلانې بټۍ کې پروت دی او زه راوړه. ګوره چې تا سره پرچا نه وه، نو هغه بټۍ والا درکوم، خو چې دا رکاوټ یې ختم کړو، بس دا قبض دی. احناف وایي چې قبض ثابتیږي په څه؟ په تخلیه باندې. تخلیه دا مطلب دی چې بایې اولګي، هغه د قبض رکاوټونه څه کی؟ ختم کی. بس یو سړی دیرې ته ورغلی پټي ته، په پټي کې چې دی نو دغه سریږي ګډو، او تا ته واغشت چې دی واغشت درته وایي منډه هغه ګډ دی بویزه، اجازه وشوه، تخلیه وشوه، بس قبض دی. که تا رانیولي او که تا رانی نیولي، که دا ګډ مړ شو ستا مړ دی، که دا ګډ اوس په چا خرڅې جایز دی. خیال ده دی دا رغه دی. اوس دا مسله کوي، یو سړی په اس سور دی یا په اوښ باندې سور دی، سور دی پی، او د تا باندې د اوښ خرڅ کو، سور دی پی پته خرڅ کو او لا راکوشوې تی نه دی، نو دا قبض نه دی. چې کومې پورې ته هغه رادغه شوي نی، راکوشوي نی، چې دته داسې وایي چې بس هلکه زه تې کوشومه، اوس ته پوه شه او دا دغه پوه شه. مدلی پوه شوې؟ نو ځکه دی وایي چې وإذا اشترى دابة كل شيء سري واغشت يو سروي او جملا يا اوخ هو دابايي شي دي عليه دا سوری پا دی ساروی نو حل یکونو ذالک قبضن آیا دا قبض کیگی او کنکیگی قبل این زیلا مخ که در را کزیدلونه نو منگوی نکی یل در کاورت ماما پی پخپل سور دی نو سنگ تا خوطی وزال کشا نغسی غالبان موترم دی موتر دی چان واغ سو دی پا که پخپل لا ناستی نو چه دی پا که ناستی نو دا خول را کاورت دی دا قبض نره چه دا تی را کشی او تا تا چابیان پلاس که دغه کی در کی نو قبض شو کته بیا ورختلی او کنی ورختلی خدا یو وقال ابن عمر عبدالله ابن عمر وی چه قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه صلات و سلام وی لی عمر عمر تا رسول الله عمر تا وی چه علکا بعنیه علکا دا پا ما خرس کا سشه دا اوگود حدیث تی رستو و دا تراشی یو سور دی پس سشه را بانی خرس کا یعنی جاملن صعبن اغا اوخو چه اغا سختی تختی پا خسریدو که توپونه وی پا بارا چولو که توپونه وی و تختی دا را بانی خرس کا خان وایا حضرت جابر وی در رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاص ملګرو کې جابر ابن عبدالله ډیر لوی شان والا صحابی دی انصاری په غزوه احد کې دده والد محترم شهید شو عبدالله دا یو زوی پاتې و جابر او تقریبا نه ته دغه پاتې شوې لور یعنی او په دې عبدالله باندې بی اندازې قرضونه او بی اندازې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جابر ته بانې جوړولې د احسان کولو بانې به ورته جوړولې او په هغه بانو کې به ورته ورسره دغه کو احسان کو دقسې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر تللو چې سفر کې واپس راتللو نو دا خو تاسو ویلو پیغمبر علیه السلام سلوی شان دی آغا با گواری چه پا سفر که مخ که نتو آغا با پا سفر که چه قافله روانه و دی با در طولو نرستو چه چرت کمزوری بی یا بلسی بی یا بلسی چه در آغا حالاتو نزان خبر کم چه گوری دستی رسول الله در قافله نرستو را روان دی جابر در ملگر نرستو شوی دی و تا وی جابر در اولی ویسه اوخ می نزی اوخ می لط شوی ده ستر شوی ده دا کمزوری و زینه وی خا پیغمبر علیه صلات و سلام ورپسی کشو او چوکی رواغش تا یو دو چوکی وو او چه دو چوکی وو دوائیم و تا اکرا جابر وی اوخ نونو بیا زمریو در طولو نو مخی روانو وی زناور با بیا دا پیغمبر علیه سلام نمخی که ده وی ما برانی وی چه ده ده نخونه ده ده کی کنه نوی بیا را تا وی چه جابر دا اوخ را بانده نخرسه دا اوس گورا تاسو ویلو وقتی کنه چه رسول الله دا جابر ندغا واقشتو اوخ وی دا اوخ را بانده نخرسه وی سیب ولی نخرسم وی زما دا دی اوخ نره چاو دیو وی خانو پسلوی خروپه را بانده خرس که وی ما ویر دیر خدا وی چه لارو خیر پیغمبر علیه السلام مدینی منوری تا مخی لار من په دې لار کې به دمې مې کولې موږ سبا ورلو چې زه ورلم مدینې ته پیغمبر علیه السلام د جومات مخې ته ولاړ دی وی جابر اوس رالی وی ما ورته وی او وی ښه دا اوخ دلته ودروه او ته لاړ شه جومات ته دوه رکاته مونځ وکړه نو وی زه لاړم جومات ته دوه رکاته مونځ مې وکړو اوخ مې هلته ودرو حضرت بلال ته وی بلاله منډه ده ته څلوېښت روپۍ وتاله مخکې به په طول باندې وي څلوېښت روپۍ وله وتله څلوېښت روپۍ چې وتللې وی لږې وله درنې که نورې درنې که اوس بانه وله جوړوي که نه د احسان خیر چې پیسې راکړې ما جیب کې واچولې را روان شوم وی بیا راپسې جواب وکړه چې وجابره هله راشه وی ما وی خدای خیر وکړې زما خیال یې د اوښ واپس کوي را ته وی زما تېړه چود یو وی ما ته وی پیسې دم ځان سره یو سو د اوخ دم ځان سره بوزه هسې ورسره احسان کوو خیال ده دی نو څنګه شو قال جابر وی كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومسد پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره فی غزات په یو غزا کې او بیا په هغه غزا کې مونږ واپس راتللو فابت ابي رستوالی وک په ما باندې جملی اخزما فابت رستوالی وک بی په ما باندې جملی اخزما زما اوخ داسې و چې هغه تنه د ټولو ملګرو نه زه رست وکړم و اعیا او هغه ستړی شو نارام او خو ستړی شو فاتا علی نو راغی په ما باندې النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام پیغمبر اسلام خو د ټولو نه برستو په ما راغی راته وی و جابره دا ولې فقال نو رسول الله راته ووې غالبا شپه به وه جابرونو مدلی چرته داسې و نه وایې ستاسو هاشم وایي فقال جابرون جابر وی نه فقال رسول الله وی جابرون اصل کې داسې دی انت جابرون الکه ته جابرې جابرون ته جابرې فقلت ما ورته وی نعم او قال رسول الله سلم راته وی دا ولې رستو شوې ما شانوکه څه د حال ستا قلت ما ورته وی دغه نه ځي وخو نه ځي قد ابت علی رستوالی وکه په ما باندې جملی اغزما ولې و اعیا و دا ستړی شوی دی وی خا فتخلفتو نو زه د رست د خپلو ملګرو نه رستو پاتې شوم اوخ مې نه ځي ځکه فتخلفتو زه رستو پاتې شوم د ملګرو نه وی خا فنزل رسول الله د خپلې سورلۍ نه راکوشو حاجانا یحجنو پچوکا وهل حاجانا یحجنو پچوکا وهل یحجنه چاغوی وهه دا اوخه بی محجنه پا خپل چوکا بانده محجن آغی لخته تا وی چه دا سر که را تاو غندی بیداسه کستاسو خیالی دا شپنکی نیدی دا شپنکو سر یو لخته او اغا سر که دا سی کنده غندی لا لخته پی رخکتا کهی دقه تا محجن وی دا اوخ باندې چې څوک سوریږي دا وسری ځکه اوخ نه سوریدل او دا خو ډیر ګرانی که څه شی وغورځیږي په هغه لخت یې دغه کوي رالی نو رسول الله کوشو یحجنه چې وهی دا اوخه بې محجنه په خپله چوکه او ثم قال بیا راته ووی چې ارکب سور شپې فرکبتو زه سور شوم نو مړه اوخ نو نو اس دې جوړ شو فلقد رأیته ما اولیده دا خپل اوخه چې دونه تیسته شه بیا به د رسول الله نه مخکې کېده نو اکفه ما به را بندو رایساراو به مې عن رسول الله وسلم د پیغمبر علیه السلام نه چې خدای دې په خیر کا اوسه پورې تلې نه او چې اوس ځې نو د رسول الله نه مخکې کېږي داسې کې خیر دا خبرې وې زه لږ تیست لم زما ډیر کور ته شوق و پیغمبر علیه السلام زما په څه نښو مخو باندې پوه شو راته وی جابره ما خیال دی چېرته واده دی کړی دی نو قال رسول الله راته وی جابره تزوجته آیا تا ښځه کړې ده واده دی کړی دی تاسو ګورئ د صحابه ودونو ته او د خپلو لانجو ته جابر په شانتې مخلص صحابي هغه واده کړی دی خو رسول الله دغه نه دی خبر نه دی نو قال هغه راته ووې تزوجته یعنی مدلی اصل کې داسې دی اتزوجته آیا تا واده کړی دی نو قلت ما ورته ووې نعم او نعم او نو قال رسول الله راته وی څنګه ښځه دی کړې ده پیغله دې کړې ده که کونډه نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي چې بکرن آیا تا کړې ده پیغله پیغله دې ته وایي چې لا وادي شوي نه د اول وادي ام سیبن که کونډه کونډه دا ته وایي چې مخکې وادي دی دویم وادي پیغله دې کړې ده که کونډه دې کړې ده نو قلت ما ورتوي بل سيبن بلکې ما کړې دا کونډا کونډا. پیغمبر علیه السلام راته وی او خدای دې په خیر کړه، پلار یو زوی یو کسی او ته تلی بیا دې کونډه وکړه، دهرې ولې وکړه، چېرته پیغله به دې کړې وي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی اوی افلا جاریتن آیاتا جنې نه کوله، افلا جاریتن آیاتا نه کوله یو جنې پیغله، په پیغله کې څه فیدې دي؟ تلاعبها چې تا لوبې کولې د هغې سره، تلاعبها چې تا لوبې کولې د هغې سره، و تلاعبک او هغې لوبې کولې تا سره. داسې جینې به دې کړې وې چې هغې تا سره لوبې کولې او تا د هغې سره کولې، دا په پیغله کې کونډه کې نیښه. استاد صاحب په مخکې وې مشکات کې بیا موږ ته وي چې کونډه دې وکړه چې هسې لاس ور واچوې، ده ته وي کینه مړه روانې مه کوه. او جینۍ چې وي هغه په دې خوشحالېږي. نو داسې به دې کړې وې چې تلاعبها چې تا لوبې کولې د هغې سره، و تلاعبک او هغې لوبې کولې تا سره. سوخیار جابر دی خسته جواب ورکوي، وی ما ورته وی حضرت نه همې خویندې دي جینکې، وی ما وی که زم جینې وکم نو چې جینې را واده کم او د جینکو سره یو ځای کم نو زما د خوریانو به بیا څوک خیال ساتي؟ وی ما وی راشه چرته لږ پوخو مرخزه وکه چې دا راشي او زما د خوریانو دغه کوي خیال ساتي، د هغوی تربیت وکړي، د هغوی جامې وینځي، سر وله ګومنځي، سر وله وینځي. قلت ما ورته وی حضرت ان لی اخوات، یقینا زما خوریانې دي، دا څه نه خوریانې وي. فاحببت ما خوښه وګڼله ان اتزوج امراتا چې زه په نکاح کم یو داسې ښځه، تجمعهن چې دا ښځه راغونډې کړي دا ځان ته. ما وی داسې ښځه وکړه چې زما دا خوریانې ځان ته راغونډې کړي. و تمشطهن ما شاتوا یمشطو ویښته ګومنځول، و تمشطهن او دا ښځه سر ګومنځي زما د خوریانو. او و تقومو او دا ادریږي علیهن په مصلحت زما د خویندو، د دوی تربیت وکړي. هر څه دلته خو نشته خو بل ځای به درته راشي. وایي پیغمبر علیه السلام ورته بې اندازې دعاګانې وکړې چې وای تا دا خپل جذبات راواغشتل او د خویندو د فیدو دپاره دې قربان کړه، بې اندازې دعاګانې ورته وکړې. قال رسول الله ورته وایي اما خبر خبردار انک یقینا ته چې قادم، ته خو تلونکې مدینې ته، ورتلونکې مدینې ته، خو فیضا قدم ته چې کله ته لاړې مدینې ته، نو فلکیس الکیس، کیس هوښیارتیا ته وایي، فلکیس الکیس ته په ځان لازم که هوښیارتیا، ته په ځان لازم که هوښیارتیا. ګورې د هوښیارتیا خیال ساته، ښه رستو به معنه وکړي عقل، د عقل خیال ساته. څه مطلب؟ یاده دې دا مطلب دی، سړی چې بار په سفر لاړ شي ډېرې ورځې نی، لکه دا ډېروران رونه، او راشي نو بیا دې ته نه ګوري چې زما ښځه حیز شته او که نشته، په سفر دی، خو خالي خپل جذباتو را په مخه کړي هر څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د عقل نه کار اخله، ګورې د عقل نه کار اله، هسې نه چې په حالت د حیز کې ورسره دغه شي میلاو شي. نو فلکیس الکیس، ته ځان باندې لازم که عقل، ته په ځان لازم که عقل، چې ګورې د عقل نه خلاف کارونه کوي. یا دا دی چې ناپویه خلک چې ودونه کوي نو خپل تش د خپلو شهوت د ختمېدو دپاره کوي، هوښیار خلک چې واده کوي د بچو دپاره کوي. نو مطلب دلته دا دی فلکیس الکیس، ته لازم که په ځان بچی، ته لازم که په ځان بچی، د بچو کوشش کوه چې کله محترمې سره میلاویږي د الله نه سوال کوه چې ربه نیکمل دغه راکي. دغه دې غریب د پلار یو زویو بچیم نو. ثم قال بیا رسول الله راته وی اتبیع جملک آیا ته خرڅې دا خپلوخه ګوره په خپلې تیلي. قلت ما وته وی نعم او فاشترى مني رسول الله واغشت فاشتراه رسول الله واغشت دوخ مني زمانه بأوقيت ان پسلوخ روپي بأوقيت ان پسلوخ روپي. ثم قدم رسول الله سلام بیا راغ رسول الله مدینه تا قبل مخک زمانه. رسول الله چې نن راغی من پلار باندې مزول سره ملګریو یو زید موقع بل زید موقع. وقدمت بالغدات او زرا لم سبيو سبال از بیار عالم. وجئنا منگرالولو الى المسجد جماعت تا. ده کدا مسئله ده چه ته ده سفر نراشی اول ده محلی جماعت تراشا او ده سوکا او چه ده نفل وقتی یو دو رکات اغو که نفلو که نکور خلق بم خبر را خبر شی خیر برکت بم ده الله در کی بیازا. چه زر عالم او سا جماعت تا چه زی جماعت تزم چه گوری رسول پاک ده جماعت دروازه که ولار دی. فوجدته ما اومند رسول الله على باب المسجد چه ولارو پا دروازه ده جماعت. نو قال ما توی علک اسراله. قال رسول سمراتوی آل آن قدمتا اسراله. قلتو نعم ما وطوی او. قال رسول سمراتوی خدقلت یوخ پریدا فدا جملک پریدا خپل اخستا ودخلو او دننشا. تروس پوری خرسون کې جابر پوخ باندې سورو کنه دا قبضه نه و. نو چې بیا راغی و ته وی د یوخ نه دی کوشه چې یوخ نه کوشه په میدان کې پریخو. ګوره مدلی رکاوټونه ختم شو کنه د قبض. رسول الله که ورغلی بی و د اوخې رانیونی وی شو کنه شو نیوی نیولی شو. دی راغی جماعت ته چې جماعت ته راغی اوخ بار پاتې شو. فدخلت زرانه وتم ودخل او جماعت تننوزا فصلی رکاتین منزو که دو رکاتا. فدخلتو زورننواتم فصلیتو ما منزو که چرواتم فامارا بلالن. رسول الله حکمو که بلالتا دستشی ادکا چمنده ادغا ولو تلا روپای مخی ماوی ده سپینو روپای باوی خلکو بتللی ایزی نلی چه دی او تلی زما دا پارا او قیت انسلوی خروپه. او ارتوه یه لگی ولی لغا که درانه که. فوزن لی بلال نو او تلی لی مال بلال او فا ارجحا درانه کدی. لی زما دا فا ارجحا غدرونوالی او که لی زما دا پارا فیلمیزانی پتول که. فانتلق تو زروانشم پیسه می سلوی خروپه دی جیب که می واچولی خوشالوم. چه زه دا غرسری نخلاش شم دا اوخ نده رمیت چاو دیو چه روان شم حتی ترده پوری ولیتو چه زه او گرزیده ما تلم چه داسه لگ لارم. فقال رسول الله ملگرو تووی چه من لجابر رو گواره او دعولی رو گواره زما دا پار جابرن جابر. وی زه خپشم چه وی خوده گو زما خیال لی چه در رسول الله دا او خوخ نده بیا ما تا دغا کی واپس کی. نو قلتو ما و تاوی ما زرکی وی چه الان یردو علی اس با واپس کولی شی ما تا الجملو اوخ. ما خیال لی دا اوخ را تا واپس کی گی. ولم یکن شیعون ابغزا او نو یو شیع بد الی ما تا منو دادن چه دی اوخ سرمی سونا بغزو کنا لیر علی چولیو نو دو نبل سرنو. نو قال رسول سم رتوی پیسی خود واقشتی اغا جیب که واچوا او دا اخپل او خودیم واپس بوزا. خوز جمال اکا وال اخپل اوخستا ولکا سمنو هستا دا پر دا پیسیم دادشوی. نو مطلب داشو چه احناف وی پا مال منکولکی قبض ضرور دی. خو قبض ستوی چه رکاوتون دا قبض بایی ختم کی. بس دا قبض دی که دا قبض کری و کنی کری دا قبض دی. خو کرا کاوتونه نی ختم کری نو بیا دا قبض نه دی. لکه ستاسو حاشه وی یو چانه دی یو شی واغشت په کمره کې پروت دی، کمرې ته کلوپ لګېدلی دی، که تا لی چابیانې درکړې چې هه دا چابیانې واله او خپل شی راوباسه، رکاوټ ختم شو که نه، قبض دی. خو که تا ته چابیانې نی درکړې، ده ته وایي ستا شی په دا کوټه کې پروت دی خو چابیانې نه دي درکړې، نو ستا دپاره د قبض رکاوټ شته که نه؟ چې چابیانې نه درکړې څنګه به قبض وکړې؟ د دې وجه نه دا بیا دغه نه دی، قبض دا نه دی. باب الاسواق قلتی کانت فی الجاهلیت، یو د جاهلیت په زمانه کې منډیانې دي، د کفر په زمانه کې چې دا کافر و په هغې کې خرڅول اغشتل کول. نن الحمدلله کفر ختم شو، اسلام راغی، مسلمانان په دغه منډیانو کې کاروبار کولی شي که نشي کولی؟ د پخوا پېښور کې چارسده کې به منډیانې وي د هندوانو وي، د هندوانو هغوی به پکې کاروبار کوو، چې کله هغه لاړل دا مسلمانانو ته پاتې شو. نو مسلمانانو لو دا جایز دی چې په دغه منډیانو کې کار کوي؟ امام بخاري په دې سرنمک دی وایي بالکل کولی شي. باب الاسواق التي، دا باب دی د هغه بازارونو، کانت فی الجاهلیت، چې هغه و په زمانه د جاهلیت کې، د اسلام نه مخکې د کفر په زمانه کې چې کوم بازارونه و هغه کافرو پکې کاروبار کوو، او نن الحمدلله اسلام راغی او مسلمانان پکې کاروبار کوي، دا جایز دی که نه؟ فتبایع بها الناس، او بیا خرڅول او اغشتل کوي په دغې بازارونو کې خلک، فی الاسلام په زمانه د اسلام کې، هغه د کفر د زمانې منډیانې او بازارونه په هغې کې بیا مسلمانان چې دي په زمانه د اسلام کې کاروبار کوي، خرڅول اغشتل کوي، دا جایز دی که نه؟ وایي بالکل جایز دی. عبدالله ابن عباس وی کانت اوکاس، او اوکاس میلا دا تاسو ویلیو دا طایف کې ده، و مجنه او مجنه دام دا مکی او د طایف منځ کې یو ځای دی، و ذوالمجاز او ذوالمجاز دا دی عرفات سره نږدې یو ځای دی. دا درې واړه وو، اوکاس، مجنه، ذوالمجاز، دا درې واړه وو اسواقا بازارونه فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې. دا بازارونه به محمد علی دوی په ذوالقعده کې لګول، ښه په ذوالقعده کې، نو دوی به چې حج له راتلل د عربو نو یو څو ورځې به یې لس ورځې به یې په اوکاس کې تېرې کړې، هغه میله به وکړه، نو بیا به رالل ذوالمجاز ته، نه دغه ته دی مجنې ته، نو دلته به یو لس ورځې تېرې کړې، نو دا به بیا خیره سره ذوالحجه نه ده، به ذوالحجه به ووته، ذوالقعده به ووته، نو بیا به رالل ذوالمجاز ته، نو دا اته ورځې به یې دې کې تېرې کړې، نو بیا به چې دی په نهم تاریخ دغه ته رالل عرفات ته، حج به یې وکړه، دا میلې به یې وکړې، او بیا به حج ته هم راغې، حج به یې هم وکړو. چې کله اسلام راغې مسلمانانو دا دغه و چې یاره په دې اوکاس میله کې اوس کاروبار کول، په میچنه کې خرڅول اغشتل، یا په ذوالمجاز کې، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ وایي بالکل جایز دی. فلما کان الاسلام، کله چې راغې اسلام، نو تعصمو، دوی ځان بچ کوو د ګناه نه، تعصمو، دوی ځان بچ کوو من التجارت، د تجارت نه، فیها په دې بازارونو کې چې دا خو به ګنای. فانزل الله، نو الله راولېږه دا چې لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا، په تاسو ګناه نشته دی چې حج له لاړ شئ او خپل حلال کاروبار کوئ، خدای دې کې که په مکه کې کوئ، که په مینا کې کوئ، که په مزدلفه کې کوئ، که په عرفات کې کوئ، که په اوکاس کې کوئ، که په بل ځای کې کوئ، په بل ځای کې کوئ، فی مواسم الحج په موسمونو د حج کې. قرأ ابن عباس کذالک، اصل کې دا دی چې فی مواسم الحج خو زمون په قرآن مجید کې نشته کنه، خو د عبدالله ابن عباس په قرات کې داسې دی چې لیس علیکم جناح فی مواسم الحج. زه بس دیخنه.